مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا ناتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا ناتا، نیکیا ہوتی ہے سرکار ان کو کا کے پاسے کیا ہوتی ہے سرکار ان کو کا کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، یا رسول اللہ کے پا روسیا ہے گناہ روکے سردا کے پا روسیا ہے گناہ روکے سردا کے پا، دریا کے پاس نکل سجا اے میرا کا شدرے یا کے پاس نجم کی خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے آنکھ جب ہو پدِ خضرا کا نظارہ کر لے تم نکل جا اے میرا کا شدرے یا کے پاس دم نکل جا اے میرا کا شدریا کے پاس ہمیں ہریالے گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ ہے تمنا سگے عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بر کے شاہ مدینہ دم نکل جا اے میرا کا چدرے یا کے پاس دم نکل جا اے میرا کا چدرے یا کے پاس سند دے کلو عطا کے پاس ہے غلامی کی سند دے کلو عطا کے پاس انشاءاللہ پہنچ جا سرکار کے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. آئیے کلام بہت خوبصورت اور پڑھتے ہیں, بلکہ شامل ہو جائیے. حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر

محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک بیان میں سبا تنابل کے حوالے سے ایک آپ نے حکایت لکھی ہے، بیان فرمائی ہے، جو تحریری صورت میں برے خاتمے کے اسباب نامی رسالے میں موجود ہے. منقول ہے کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا. اس نے جواب دیا کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا تو میں درود شریف نہ پڑھتا تھا. اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب وہی ہوتے تھے. لیکن غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے سلب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کوئی فوت ہو گیا اگر وہ اپنے بارے میں خبر دے کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر بھی اسے کافر نہیں کہہ سکتے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض اور جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنیں. اگر ایک مجلس میں 100 بار بھی ذکر آئے تو ہر بار درود پاک پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود پاک اگر اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے، اور نام اقدس لکھے تو درود پاک لازمن لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے. اکثر لوگ آج کل درود پاک نہیں لکھتے، اور جب رسول اکرم نور مجسم شافع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھتے ہیں تو بعض اس اسم گرامی کے بعد سواد لکھ دیتے ہیں، بعض سلام لکھ دیتے ہیں، اور بعض عین میم لکھ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سخت ناجائز اور سخت حرام ہے. یوں ہی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب لکھا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لکھا جائے، را اور زاد نہ لکھا جائے. یوں ہی کسی ولی کامل کے حوالے سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بجائے لوگ را اور حا لکھ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنہ ويعمل عمل اهل الجنہ وانه من اهل النار وانما الاعمال بالخواتيم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ انصاری صحابی ہیں اور آپ وہ آخری صحابی ہیں کہ جن کا سب سے آخر میں 91 سنہ ہجری میں مدینہ المنورہ میں انتقال ہوا. اور آپ کے حوالے سے محدثین لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد مدینہ المنورہ حضرات صحابہ علیہ رضوان سے ظاہری اعتبار سے خالی ہو گیا. اس حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندے اعمال تو اہل جہنم کے سے کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں جنتی، اور بعض عمل تو جنتیوں والے کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں جہنمی. فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ وہ حدیث پاک ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان وہ ساری زندگی بے قرار رہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں. انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ وہ حدیث پاک ہے کہ کئی جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کہیں پرندوں کو دیکھ کر رویا جاتا تھا، کہیں جانوروں کو دیکھ کر رویا جاتا تھا، کہیں مٹی بننے کی تمنا کرتے تھے، کہیں درخت بننے کی تمنائیں تھیں. یا لیتنی کنت شجرتن تعبد، کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا. یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، کہ پرندے کاش میں تیری مثل کوئی پرندہ ہوتا لیکن مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنی تفسیر ہے اس میں فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ علیہ رضوان کا یہ رونا اس بات کے باوجود کہ کئی صحابہ علیہ رضوان کو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت، جنت کی سند عطا فرمائی، لیکن ان کا رونا ان کے شکر کی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے شکر کی وجہ سے روتے تھے لیکن بے قرار رہے، اپنا محاسبہ کرتے رہے. رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف انہیں رلاتا رہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے. کئی جلیل القدر تابعین کرام علیہم رضوان، تبا تابعین کرام علیہم رضوان روتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں اپنے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ ہیں اور تبا تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، ذکر چھڑ گیا ایک شخص کا کہ جس نے 60 سال کعبۃ اللہ المشرفہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا. تو انہوں نے جب آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے تو یہ حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بتایا کہ سفیان 60 سال کعبۃ اللہ المشرفہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے کا جو ایمان چھنا یہ یقیناً اس کے گناہوں کی نحوست تھی. اے سفیان کہیں تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہونا، گناہوں کی نحوست تھی. حدیث پاک امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں بیان فرمائی کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او ينصغانه او يمجسانه. ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے, اور یہاں بچے سے مراد انسان کا بچہ ہے. فرمایا یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی عالم ارواح میں شارحین نے بیان کیا کہ عالم ارواح میں جب رب تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تو سب نے بلا کہا, یعنی ہاں کیوں نہیں, اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو فرمایا کہ اسی فطرت پر اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا, اور جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے, خواہ کسی کے گھر بھی پیدا ہو, اس کے مذہب, اس کے والدین کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو اپنے والدین کو جس مذہب میں وہ دیکھتا ہے وہ اسی مذہب میں کنورٹ ہو جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّغَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, اس کے والدین اس کو یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس حدیث پاک پر غور کیجئے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اے کریم, اے رب, تیرا کتنا کرم اور احسان مجھ گناہگار پر ہوا کہ تو نے بغیر طلب کیے مجھے مسلمانوں میں پیدا کر دیا. میرا کوئی کمال نہ تھا, نہ ہی کوئی حسن صورت تھی, نہ ہی کوئی ایسا حسن عمل تھا. مجھ سے زیادہ خوبصورت انسان دنیا میں موجود تھے, مجھ سے زیادہ خوبصورت لوگ اس دنیا میں آئے اور آتے رہیں گے, مجھ سے زیادہ حافظے والے, مجھ سے زیادہ ذہانت والے, مجھ سے زیادہ عقل مند انسان اس دنیا میں آئے اور آتے رہیں گے. اے میرے رب, تیرا کتنا کرم اور احسان کہ تو نے بن مانگے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دی. واقعی اس میں ہمارا کوئی کمال نہ تھا, لیکن ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوں کہ مالک تیرا کتنا کرم اور احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا, اور مسلمانوں میں تو نے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کر دیا, ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت جیسا پیر عطا کر دیا, اور اس ماحول میں ہماری دن رات یہی رٹ لگ گئی کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما, ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما, وہ شیخ طریقت ہمیں ملے کہ جو ہر وقت بے قرار ہوتے ہیں, ہر وقت بے قرار ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے, ہم نے دیکھا کہ کسی شخص نے ذکر کیا کہ باپا آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کتنی بڑی خدمت لی کہ آج اقوام عالم میں سنتوں کا ڈنکا بج رہا ہے, آج دنیا کے بے شمار ممالک میں جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے, جو دین اسلام سے جن کا تعلق نہ تھا وہ دین اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں. دن رات خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں ملک میں اتنے مسلمان ہو گئے, فلاں ملک میں اتنے مسلمان ہو گئے, اور مسلمانوں نے کس انداز سے نمازوں کے راستے کو اختیار کر لیا, فلاۃ و سنت کے راستے کی طرف آ گئے. تو باپا یہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر کرم اور احسان ہے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی عاجزی اور انکساری سماعت فرمائیے کہ میرے باپا نے کیا پیارا ذہن عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات کسی فاسق و فاجر شخص سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے. ہم میں سے جس شخص نے بھی امیر اہل سنت کے کردار کو دیکھا, ہم میں سے جس شخص نے بھی آپ کی خلوتوں کو, آپ کی جلوتوں کو, آپ کے کھانے پینے کے انداز کو, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو, آپ کی گفتگو کو, آپ کے مزاج کو, آپ کے معاملات کو دیکھا, تو وہ یقیناً یہ پکارے گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے. یہ وہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے کہ جنہوں نے پورے اقوام عالم کو اللہ رب العزت کے دین کا پیغام نہ صرف پہنچانے کی نیت کر رکھی ہے بلکہ سمجھاتے بھی ہیں, نہ صرف پہنچاتے ہیں بلکہ سمجھاتے بھی ہیں. ان سے بڑا شیخ کون ہوگا, نہ صرف خود عمل کرتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کی بھی فکر ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ مدنی مقصد امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ صرف نوک زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہتے رہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کب تک؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، کتنے سال؟ جب تک ایمان پر خاتمے کی سعادت نصیب نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں چین اور قرار نہ آئے، ہم اسی کوشش میں لگے رہیں کہ ایمان سلامت رہ جائے، ایسے اعمال کرتے رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ اے مولا میرے ایمان کو سلامت رکھنا، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی خوف ہمیں لاحق ہو جائے کہ کہیں میرا رب میرے کسی گناہ کی وجہ سے دولت ایمان کو مجھ سے چھین نہ لے، اس فکر میں لگے رہیں۔ اور ہماری زندگی میں کوئی وقت بھی ایسا آ نہیں سکتا، نہیں آ سکتا کہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اصلاح یافتہ ہو گئے ہیں، کوشش میں لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ امیر اہل سنت نے جو خاموش شہزادہ رسالہ ہے نا، اس میں ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک ایک عمل کی کوشش کرتا رہا، تو لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا؟ فرمایا کہ میں خاموش رہنے کی کوشش کرتا رہا 20 سال تک۔ مراد کیا ہے؟ کوشش کرنا نہ چھوڑیں۔ جس طرح ہم کھانا کھانے کی تمنا کرتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کی تمنا پر کھانا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس طرح حصول رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، دن رات اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حفاظت کی فکر یہ ہمیں لگ جائے، اے کاش ہمیں لگ جائے کہ ہم جس طرح دنیا کی دولت کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ہمیں فکر قبر و حشر نصیب ہو جائے۔ تو امیر اہل سنت قرض کر رہا ہوں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح یہ ہم کر نہیں سکتے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح ہوگی نہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تمہاری ساری زندگی یہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گزر جائے، یہاں تک کہ ایمان پر خاتمے کی تمہیں سعادت مل جائے، یہ کام اس وقت تک تمہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال بعد تم کہو کہ تمہارا کام پورا ہو گیا۔ جب تک ایمان پر خاتمے کی سعادت نہ مل جائے، یہ کام کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے، یہ کوشش جاری رکھنی ہے۔ یہ امیر اہل سنت کے اس پیغام کا مفہوم جو میں سمجھا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں، خاص طور پر مسلمانوں کی ایمان کی فکر ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کئی مرتبہ مناجات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مناجات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سلامتی ایمان کے حوالے سے بہت مشہور کلام آپ کے موجود ہیں، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ولی نے ہمیں ذہن دیا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن کسی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کی کہ یہ دولت ایمان جو تمہارے رب نے تمہیں عطا فرمائی، کیا ایک سجدہ بھی اپنی زندگی کا یاد ہے؟ کیا زندگی میں کبھی ایک سجدہ بھی کیا کہ مولا میں کچھ نہ تھا، تو نے دولت ایمان سے مجھے نواز دیا، تیرا کرم، تیرا شکریہ۔ کیا کوئی ایسا دن یاد ہے کہ جب اپنے رب کا شکر ادا کیا ہو کہ اے مالک تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن سب سے بڑی دولت جس کے میں قابل نہ تھا وہ دولت ایمان تو نے مجھے دی ہے، اے اللہ تو نے بن مانگے دولت ایمان دی ہے، یہ دولت مجھ سے چھیننا نہ۔ کبھی دعا کی؟ یہ تصور ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دیا، ہمیں تو انہی سے ملا۔ ہمیں کسی نے نماز کی دعوت نہ دی تھی، ہمیں کسی نے صحیح قرآن پڑھنے کی دعوت نہ دی تھی، ہمیں کسی نے سنت کے بارے میں نہ سکھایا تھا۔ آج سے چند سالوں پہلے آپ معاشرے پر نگاہ ڈالیے، آپ کو معاشرہ کس انداز سے بے راہ روی کا شکار نظر آئے گا کہ نہ اسکولز میں کوئی حال، نہ کالجز میں کوئی حال، نہ یونیورسٹیز میں کوئی حال۔ یہ امیر اہل سنت کی عطا کردہ مدنی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج اسکولوں میں چلے جائیں تو آپ کو عاشقان رسول ملیں گے، بے شمار سنتوں کے عاملین ملیں گے۔ آپ کالجز میں چلے جائیں تو وہاں سنتوں کے نمونے آپ کو نظر آئیں گے، آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو سنتوں کا درس دینے والے ملیں گے۔ ہمیں شروع سے جو ذہن ملا وہ یہی ذہن ملا کہ کھاؤ پیو عیش کرو۔ ایک انسان دنیا میں آیا، آ کر جب وہ بچہ تھا اسے یہ ذہن ملا کہ بیٹا تمہیں بڑے ہو کر کچھ بننا ہے، تمہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، تمہیں پائلٹ بننا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے۔ شروع سے بچے کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنے کی کوشش کر دی گئی اور شروع سے بچے کے دنیا کے مستقبل کی تابناکی کا تصور اسے دیا گیا، اسے دین اسلام کی بیسکس نہ سکھائی گئی، فنڈامنٹلز آف اسلام، ایلیمنٹری ٹیچنگز آف اسلام اسے نہ بتایا گیا کہ کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، کیسے اپنے آپ کو اپنے جسم کو پاک کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، ایمانیات کیا ہے اور کفر کیا ہے، کفر میں انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کون سے ایسے کلمات ہیں کہ جن سے انسان دائرہ کفر میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ اگر انسان وہ کر دے اس سے صادر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور ہمارے معاشرے میں کس نے دیا تھا؟ یہ شیخ الاسلام والمسلمین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا امت مسلمہ کے ایمان کی فکر میں، ایمان کی درد میں ایک انداز ہم نے دیکھا کہ آپ یہ فرماتے ہیں، آہ دولت کی حفاظت میں تو سب ہیں کوشاں، حفظ ایمان کا تصور ہی مٹا جاتا ہے۔ دولت کی حفاظت کے لیے لاکرز کھولے، دولت کی حفاظت کے لیے گارڈ تعینات کیے، لیکن ایمان بھی بچانا ہے، اس کے لیے کبھی سوچا؟ نعمتیں ایک روایت کے مطابق جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ بھاگ جاتی ہیں، انہیں شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھا جائے۔ ہمیں یہ روایات میں درس ملتا ہے، شکر کریں گے تو نعمتیں بچیں گی۔ کیا ایمان کی جو نعمت ہے اس کا شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ایمان دیا؟ ناشکری کی عادت تو ایسی پڑ گئی ہمیں کہ تھوڑے سے کرائسز آ جائیں ہم بڑے وظیفے لینے کے لیے دوڑتے ہیں، اور ایک سینس میں اپنے رب کا شکوا اس کے بندوں سے کرتے ہیں کہ جناب نہ جانے کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میں اتنے کرائسز میں آ گیا، نہ جانے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ کئی سال ہو گئے میں انڈر دا کلاؤڈز ہوں، مجھے کرائسز سے جان نہیں چھوٹتی۔ جناب بے شمار وظائف کر لیے، بے شمار مقامات مقدسہ پر جا کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کرتا کرتا تھک گیا، لیکن اللہ ماد اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے کلمات زبانوں سے ادا کر دیتے ہیں کہ جن میں واضح طور پر اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض بھی موجود ہوتا ہے، اور امیر علیہ سنت کا جو شاہکار ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں کہ کون سے ایسے کلمات ہیں کہ جو کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ میڈیکل کے بارے میں بڑی اویئرنیس ہمیں ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہم کس انداز سے بیماری سے بچا سکتے ہیں، اور سب سے آسان کام یہی لگتا ہے کہ آپ کہہ دیں کسی کو میں بیمار ہوں، آپ کو 100 طرح کے پرسکرپشنز ملنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو ایڈوائسز آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ پیناڈول لے لیں، آپ یہ لے لیں، آپ وہ لے لیں، پیراسیٹامول لے لیں، آپ فلاں اینٹی بایوٹک لے لیں۔ تو یہ دنیاوی بیماریوں کے حوالے سے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، لیکن ایمان کو اگر خطرات لاحق ہو جائیں، اگر ایمان کمزور ہو جائے تو اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے، اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کرنا ہے؟ چاروں طرف سے شیطان ہمارے ایمان کے پیچھے لگا ہے کہ ہمارے ایمان کو برباد کر دے، کیونکہ یہ شیطان لعین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا ایمان یہ سلامت رہ کر چلا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام المحدثین کہلاتے ہیں، آپ کا جب آخری وقت آیا تو شیطان آپ کے پاس بھی آ گیا، آپ کے پاس آ کر اپنی انگلیاں دانتوں تلے چبا کر کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو مجھ سے بچ گیا، اور آپ مسلسل فرما رہے تھے نہیں میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا۔ تو آپ کے شاگرد اور آپ کا بیٹا یہ عمل دیکھ رہے تھے، وہ حیران تھے کہ پتہ نہیں کیا نہیں کہتے، پتہ نہیں کس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابھی شیطان میرے پاس آیا تھا اور کہتا تھا کہ اے احمد بن حنبل تم مجھ سے بچ گئے، تو میں شیطان کو کہہ رہا تھا میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، ابھی وقت نہیں آیا۔ یعنی امام المحدثین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذہن یہ تھا کہ جب تک ایمان پر خاتمے کی سعادت نہ مل جائے میں کیسے کہہ دوں کہ میں شیطان سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بے قرار رہے۔ تو امیر اہل سنت نے ہمیں سلامتی ایمان کے لیے کڑنے کا بھی ذہن دیا اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنے کا بھی ذہن دیا۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان ہی پر خاتمہ یا الہی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان نعمتوں کو زبان نہ آئے گا، لیکن جب انسان بے فکر ہو جائے جیسا کہ ایمان کے حوالے سے بے فکری ہے، تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جائے، اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے، تو ذرا سوچئے کہ کیا ہم نے یہ خیال کیا کہ اے مولا میں بڑا کمزور ہوں، میں شیطان کے باروں سے واقف نہیں ہوں، میں نے سیکھا ہی نہیں کہ شیطان کے بار کیسے ہوتے ہیں، شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے، میں نے دولت کی حفاظت کے طریقے سیکھے، گارڈ تعینات کیے کہ میری دولت بچ جائے، لیکن شیطان جو میرا دشمن ہے یہ مجھے وہاں سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی قلب، انسانی دل ایک قلعے کی مانند ہے اور شیطان اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو جب تک قلعے کے اندر رہنے والے کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے خفیہ راستے کون سے ہیں، وہ اس دشمن سے بچ نہیں سکتا۔ وہ اگر بے فکر ہو جائے گا تو دشمن کسی بھی راستے سے اینٹر ہو کر اسے ہلاک کر دے گا۔ تو شیطان انسانی قلب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو جب تک انسان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کے خفیہ راستے کون سے ہیں، تو انسان اس کے واروں سے بچ نہ سکے گا۔ اور اس کا ایک وار بھی اگر ہو گیا، ایک دروازہ بھی اسے خالی مل گیا، تو یہ ایمان کو برباد کرانے میں کسر نہیں چھوڑے گا، اور وہ اس کے بعد کبھی غیبت کے ذریعے، کبھی چغلی کے ذریعے، کبھی ریاکاری کے ذریعے، کبھی بہتان کے ذریعے، یعنی یہاں تک کہ انسان اگر تہجد کی سعادت بھی پائے تو شیطان اس پر کیسے وار کرتا ہے کہ کسی طرح تیری عبادت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، ظاہر ہوئی عبادت گناہگار ہو گیا، کہیں تکبر کا شکار ہو جائے کہ میں تو بہت بڑا عابد و زاہد ہوں، میں تو جناب اتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، میں تو اتنے فرائض پر عمل کرتا ہوں، میں تو فلاں فلاں نفلی عبادات بھی کرتا ہوں، میں فلاں سے تو بہتر ہوں، فلاں تو مجھ سے بڑا گناہگار ہے، تو میں فلاں سے بہتر ہوں، فلاں سے بہتر ہوں۔ تو شیطان کا کیا عمل تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں بیان فرمایا کہ شیطان نے 80,000 سال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی لیکن راندہ درگاہ ہو گیا، تکبر کا شکار ہو گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، نے انکار کر دیا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے، تکبر کا شکار ہو گیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. 80,000 سال اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہلاک و برباد ہو گیا. اور بے شمار لوگوں کے قصے ہمارے سامنے ہیں، ماضی کے بھی حال کے بھی ہمارے سامنے ہیں. ماضی کے بڑے بڑے محدث کہلانے والے، بڑے بڑے عابد و زاہد کہلانے والے، بڑے بڑے نیک تصور کیے جانے والے، ان کا خاتمہ بہت برا ہوا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امیر اہل سنت نے بیان فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کے انتقال کے وقت اس کے سرحانے پہنچے، بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، تو اپنے شاگرد کی نزع کے وقت اس کے سرحانے تشریف لے گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے. تو اس شاگرد نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا، اسے تلقین فرمائی. اس تلقین سے مراد امیر اہل سنت یہ بیان فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ کلمہ پڑھے، بلکہ تلقین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بلند آواز سے، جو جس پر سکرات کا عالم ہو، اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے تاکہ اسے یاد آ جائے. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہی عمل کر رہے تھے. وہ بولا ہرگز میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا اتنا دکھ ہوا کہ 40 دن تک اپنے دولت خانے پر روتے رہے، گریہ و زاری فرماتے رہے. 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اسے جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کس سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے تیری معرفت کو سلب کر لیا؟ میرے شاگردوں میں تیرا بہت بڑا مقام تھا، میرے شاگردوں میں تیرا بڑا نام تھا، تو بتا آخر کون سا ایسا گناہ تجھ سے ہو گیا کہ جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے تیرا دولت تیری دولت ایمان کو تجھ سے چھین لیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے استاد محترم، مجھ میں تین عیب تھے. ایک عیب یہ تھا کہ میں چغل خور تھا. امیر اہل سنت چغل خور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں کیا ذہن دیا؟ محبتوں کے چور چغل خور. ایک گناہ چغل خوری تھا، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں سے حسد کیا کرتا تھا، اور تیسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تو مجھے میرے طبیب نے کہا کہ سال کے بعد شراب کا ایک گلاس پی لیا کرو. یہ تین گناہ مجھے یاد ہے کہ جن کی نحوست کی وجہ سے میرا خاتمہ بالخیر نہ ہوا. تو ذرا غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں برے سمجھے ہی نہیں جاتے. چغل خوری عام، غیبت عام، فحش کلامی عام، طرح طرح کے کفریہ لطائف کا سلسلہ عام. بڑے فخر سے آج ہم لطیفے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہم میں سے بے شمار لوگ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس لطیفے میں کہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی والی کوئی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی کفریہ کلمہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایمانیات والا مسئلہ تو نہیں آ جائے گا کہ کہیں میں ایسے کلمات اپنی زبان سے کہہ دوں کہ میرا ایمان ہی اس سے سلب کر لیا جائے، مجھے دولت ایمان سے محروم ہونا پڑ جائے. کہ ایک روایت کا مضمون ہے کہ بعض اوقات بندہ بے خیالی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اپنی ناراضی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے. بندے کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ بے خیالی میں بات کہہ دیتا ہے. یہ ہوتا پتہ کب ہے؟ کہ جب انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آج ہمارا سٹینڈرڈ بڑا عجیب ہے، آج ہمارا دوستی کا کرائیٹیریا یہ بڑا عجیب ہو گیا کہ ہم آج اسے دوست بناتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا کوالیفائیڈ آدمی ہو، بڑی زبردست گفتگو کرنے والا ہو، جس کی سپیکنگ پاور بڑی اچھی ہو، جو اپنے دنیاوی امتحان کے حوالے سے بڑی انٹیلیجنسی رکھنے والا ہو، بڑا جینیس ہو، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے۔ جو حسن و جمال کا پیکر ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ جو مال و دولت کی کثرت والا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ ہم نے جب دوستی کا معیار یہ بنایا اور یہ نہ دیکھا کہ میرا دوست کہیں مجھے نار جہنم کی طرف لے کر نہ چلا جائے، تو سلامتی ایمان تو خطرے میں پڑ گئی۔ جب دوست کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، جب دوست کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، جب دوست دنیاوی فلسفی کی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی ڈبیٹ کرتا ہے، بڑے بڑے ٹاپکس کو یہ چھیڑتا ہے، کبھی علماء کرام پر تان و تشنی کرتا ہے، کبھی ایمان کے حوالے سے مختلف ایسے کلام کرتا ہے کہ جس سے انسان دائرہ کفر میں منتقل ہو جائے، جسے دین اسلام کی بیسکس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں میں بڑا انٹلیکچوئل ہے، یہ بڑا دانشور تصور ہوتا ہے۔ جب ایسوں سے دوستی لگائیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ ہی جائے گا، کہ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ دوستی کس سے لگا رہا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ دوستی کس سے لگا رہا ہے، اللہ رب العزت کے نافرمان سے، دین پر باتیں کرنے والوں سے، علماء کرام پر تان و تشنی کرنے والوں سے، بڑی بڑی ڈیبیٹس کرنے والوں سے، بڑے بڑے فلسفیانہ کلام کرنے والوں سے دوستیاں لگائیں، اس کا نقصان نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دونوں برباد۔ عقبہ بن ابی معیط، کفار کا ایک بہت بڑا سردار تصور کیا جاتا تھا، اور یہ عقبہ وہ شخص ہے کہ جو بڑا دانشور تصور کیا جاتا تھا، اور عقبہ کا اپنے بارے میں یہ ذہن تھا کہ شاید مجھے نبوت مل جائے، اتنا بڑا یہ سمجھدار تصور ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اسے ایمان کی دعوت دی، تو اس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بدبختی دیکھیے کہ یہ امیہ بن خلف اور ابو جہل کا بھی دوست تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھا تو امیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے، ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ تو امیہ کہنے لگا کہ عقبہ تو اتنا بھی شعور انسان ہے کہ تجھ سے تو لوگ فیصلے کراتے ہیں، تجھ سے لوگ اپنے معاملات کا تصفیہ کراتے ہیں، یہ تو نے کیا کیا؟ اسے ایسا برگلایا کہ وہ بدبخت وہیں پر مرتد ہو گیا۔ سب سے پہلا مرتد شخص یہ تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر گیا، اور اس کے ارتداد، اس کے دین سے پھرنے کا سبب اس کا دوست امیہ بنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا اور کہتا ہوگا، ہائے ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے لیے اس آیت میں عام حکم بھی ہے کہ یہ بربادی کے الفاظ، یہ دین اسلام سے ارتداد، دین سے پھر جانا اور لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں برے لوگوں سے دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے داماد مغیرہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے مغیرہ، ایسے شخص کی دوستی کو چھوڑ دے جس سے تجھے کوئی دینی فائدہ نہ پہنچے، ایسے شخص کی دوستی کو چھوڑ دے۔ آپ نے تو یہ فرمایا جس سے تجھے فائدہ نہ پہنچے, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دینی فائدہ ہے, کہ ایسے شخص کی دوستی کا فائدہ کیا کہ جس کے پاس ہمیں صرف اور صرف دنیا ملے, صرف اور صرف دنیا ملے اور دینی فائدہ نہ ہو. دوستی میں لگانی ہے ایسے شخص سے, کیسے کی دوستی نقصان دے سکتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے بارے میں سیکھے, حج کے بارے میں سیکھے, زکوٰۃ کے بارے میں سیکھے, فرائض کے بارے میں سیکھے, تو اسی طرح انہی فرائض سے زیادہ اہم تر فرض یہ ہے کہ وہ عقائد کے بارے میں سیکھے, وہ ایمانیات کے بارے میں سیکھے, وہ کفریات کے بارے میں سیکھے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے الحمدللہ رب العالمین ہماری اس دور میں رہنمائی کے لیے جو شاہکار عطا فرمایا ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ امیر اہل سنت کا شاہکار ہے, ماسٹر پیس ہے کفریات اور ایمان کے حوالے سے کہ کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کفر کی مختلف نشانیاں بیان فرمائیں, کلمات کفر بیان فرمائے, یعنی امت مسلمہ کی فکر ہے, امت مسلمہ کی فکر ہے کہ کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے, امت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کفر کرنے نہ لگ جائے. تو ان تمام باتوں کے پیش نظر امیر علیہ سنت نے سب سے طویل وقت میں جو شاہکار امت مسلمہ کو دیا وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم پڑھتے ہی نہیں, فکر نہیں ہے نا. جس چیز کی فکر ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے. ایمان کی حفاظت کی فکر جسے ہوگی تو وہ یقیناً یہ جانے گا کہ کوئی ایسا کلمہ میں تو نہ کہہ دوں کہ جس سے خدا نہ خواستہ میں ایمان سے پھر جاؤں, میں اپنے طور پہ سمجھتا رہا ہوں کہ میں تو مومن کامل ہوں اور ایسے کلمات میں کہہ چکا ہوں کہ جن سے کفر مجھ سے لاحق ہو گیا ہو. تو شادی بیاہ کے موقع پر بولے جانے والے کفریات, وجود باری تعالیٰ کے بارے میں جو انسان کفر کی باتیں کرتا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جو توہین کے کلمات ہمارے معاشرے میں عام ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخیوں کے حوالے سے, معراج شریف کے حوالے سے اس کے انکار کے حوالے سے, اور نعتیہ اشعار میں بھی بعض اوقات لوگ کفریہ باتیں کہہ دیتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام, صحابہ کرام علیہ رضوان, فرشتوں کے بارے میں, جنات کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, عالم و علم دین کے بارے میں, اذان کے بارے میں, نماز کی توہین کے حوالے سے, روزوں کی توہین کے حوالے سے, زکوٰۃ کے انکار کے حوالے سے, حرام کو حلال جاننے کے حوالے سے, کفار سے دوستی کے حوالے سے, کفریہ گانوں کو گنگنانے کے حوالے سے, غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے, سینکڑوں باتیں امیر علیہ سنت نے امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کے لیے بیان فرمائی ہیں. تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کوشش کریں کہ فوراً اس کتاب کو حاصل کریں, اور اس کو بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوگا, بار بار اسے پڑھیں, اور ایمان کی حفاظت کے لیے برے خاتمے کے اسباب جو امیر علیہ سنت کا بیان تھا اس کو بار بار پڑھیں. اس میں ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ جن کے کرنے سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. نماز میں سستی بربادی ایمان کا سبب ہو سکتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی, شراب نوشی, مسلمان کو تکلیف دینا, جھوٹ, غیبت اور مختلف اور گناہ, یہ بربادی ایمان کا سبب ہو سکتے ہیں. تو ایمان کی حفاظت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. ایمان کی حفاظت کا ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کریں, اور عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی, ایمان بچانے کا, ایمان کے لیے کڑنے کا ذہن بھی ملے گا, اور اقوام عالم تک ایمان کے فروغ کا ذہن بھی ملے گا. الحمدللہ امیر اہل سنت کی عطا کردہ سوچ کے مطابق آج عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے قافلے دنیا بھر میں دین کا ڈنکا بجا رہے ہیں. امیر علیہ سنت کی زبانی. پچھلے دنوں ہم نے مدنی مذاکرے میں سنا کہ امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ ایک قافلہ عاشقان رسول کا سنتوں کی تربیت کا مدنی قافلہ وہ کینیا پہنچا, کینیا کے شہر نیروبی. وہاں پر وہ قافلہ کچھ مسلمانوں کی عیادت کے لیے ایک ہاسپٹل میں گیا تو انہیں پتا چلا کہ ایک غیر مسلموں کا بڑا وہ بھی قریب المرگ ہے, ایک غیر مسلموں کا بڑا وہ بھی قریب المرگ ہے. تو اس پر انفرادی کوشش کی, جب اس پر انفرادی کوشش کی تو الحمدللہ رب العالمین وہ دائرہ اسلام میں وہ غیر مسلموں کا جو لیڈر تھا, جو ان کا اسپرچل ایک لیڈر تھا, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد 45 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو الحمدللہ یہ مدنی قافلے پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجانے کے لیے سفر کرتے ہیں, ملک با ملک, گاؤں با گاؤں, شہر با شہر. تو آپ بھی نیت کر لیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان مدنی قافلوں کے مسافر خود بھی بنیں گے اور دوسروں کو بھی بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے, سلامتی ایمان کی سعادت ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معمولات کے درود پاک پڑھ لیجئے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں جو درود پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے جو پہلا درود ہے, اس درود کے حوالے سے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ایک اور درود پاک پڑھ لیجئے, جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. یہ حدیث ہے, من قال جز اللہ عنہ محمد ما ہوا اہلو اتعب 70 کاتبا 1000 صباح. تو آپ بھی پڑھ لیجئے, جز اللہ عنہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. حضرت احمد صحابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک اور درود پاک پڑھ لیجئے. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے, اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى الله. جزاكم الله خيرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, چند اعلانات سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ عزوجل یکم جنوری سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. تو تمام ذمہ داران اسلامی بھائی کوشش کریں اس کورس میں داخلہ لیں, اور دیگر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس 63 دن کے تربیتی کورس میں داخلے کے لیے مدنی تربیت گاہ پر رابطہ فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ نے آج امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا وہ عظیم الشان شاہکار شائع کیا ہے کہ جس کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا. پچھلے جمعرات بھی اس کا اعلان ہوا, یعنی امیر اہل سنت کا نیا رسالہ خاموش شہزادہ. الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. چھوٹے سائز اور بڑے سائز میں, بڑے سائز کے رسالے کا ہدیہ ہے 11 روپے اور چھوٹے سائز کے رسالے کا ہدیہ ہے 5 روپے. اس رسالے کو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تمام اسلامی بھائی ضرور حاصل کیجئے, اور یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل 26 گھنٹے کے اندر اندر اس رسالے کا مطالعہ ضرور کر لیں گے انشاءاللہ, اور اس کو دیگر اسلامی بھائیوں تک ہدیتاً اور تحفتاً پہنچانے کی بھی نیت فرما لیجئے. مکتبۃ المدینہ کے بستے پر المدینۃ العلمیہ کا نیا رسالہ امیر اہل سنت کے بیانات کی مدنی بہار شرابی کی توبہ, یہ بھی موجود ہے, اس کو بھی حاصل کیجئے. شرابی کی توبہ, اس رسالے کا ہدیہ ہے 8 روپے. اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پہ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری کے نئے بیان کی وی سی ڈی حضرت طالوت کون تھے, اس بارے میں یہ وی سی ڈی شائع ہوئی ہے, اور اس کا آڈیو کیسٹ بیان بھی موجود ہے, اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر حاصل کیجئے. اور نگران شورا کا نیا بیان بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے, یہ آڈیو کیسٹ میں موجود ہے, اسے بھی حاصل کیجئے, اور خوب اس کو لنگر کرنے کی بھی نیت فرمائیے. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.